بیان نمبر 40، تذکرہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے راہ سلوک پر چلنے والے ہر شخص کے لیے اپنی معرفت کے راستے واضح فرمائے. وہ عظمت و کبریائی اور اقتدار میں یکتا ہے، وہ ایسا معمود برحق ہے جس کا کوئی وزیر ہے نہ بیوی اور نہ ہی کوئی شریک. وہ بے نیاز ہے، جسم و جوہر اور عرض سے پاک ہے، اس کے لیے فنا ہے نہ موت، جو ہو چکا یا آئندہ ہوگا، اور جو بات سینے میں ہے اور جو تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ سب کو جانتا ہے. وہ ایسا بصیر ہے کہ انتہائی سیاہ رات میں رحم کی تاریکی میں بچے کی خضا دیکھ لیتا ہے. وہ ایسا سمیع ہے جو ہر ایک کی پکار بھی سنتا ہے، اور الفاظ و اقوال ادا کرتے وقت جو ہونٹ ہلتے ہیں اس کو بھی سنتا ہے. خیر و شر اس کے ارادے کے تابع ہے. وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق مطمئن ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا، نہ کہ جیسے تیرے دل میں کھٹکے. اس کے لیے اترنا چڑھنا اور حرکت کرنا نہیں، اور جو دل میں گمان گزرتا ہے وہ اس سے پاک ہے. یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے. اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین متفق ہیں. اے بندہ خطاکار، اٹھ اور اپنے مالک کے حقیقی کے حضور جبین نیاز جھکا دے، اور اپنی محتاجی میں اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کی بارگاہ میں اپنی بگڑی ہوئی حالت سنوارنے کی درخواست کر کہ وہ تیری حالت خوب جانتا ہے. تنگی و خوشحالی میں اس کی تعریف کر، اور مصیبت و کشادگی میں اس کا شکر ادا کر، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی محمود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عزت والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اور یہ بھی گواہی دے کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں. اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. تعارف امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ادریس حداد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی رحمت اللہ تعالیٰ احادیث پاک میں صاحب روایت تھے، اور آپ کے زمانے میں آپ جیسا کوئی نہ تھا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل انتہائی سہل و متقی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سچے ایمانداری کی علامات پائی جاتی تھیں. چنانچہ حضرت سیدنا ادریس حداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ نے آپ کے لیے روٹی اور کچا سالن دینا اپنے ذمہ لے رکھا تھا. جب وہ قاضی بن گئے تو آپ نے روٹی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس سے کبھی کھانا نہ کھاؤں گا، اور مرتے دم تک آپ اپنے اس قول پر کار بند رہے. حضرت ادریس حداد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو ہمیشہ نماز پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے یا کوئی کتاب پڑھتے دیکھا، اور کبھی کسی دنیاوی معاملے میں مشغول نہ پایا. اور جب ان مذکورہ کاموں میں شدت آ جاتی تو ایک دو یا تین دن تک کچھ نہ کھاتے. جب اپنے گھر والوں کو دیکھتے تو پانی پی لیتے، جس سے وہ سمجھتے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. حضرت سیدنا مروزی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننے پر خلیفہ واسق کے قید خانے میں ڈالا گیا، تو ایک دن داروغہ جیل آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے ابو عبداللہ، کیا وہ حدیث صحیح ہے جو ظالموں اور ان کے مددگاروں کے متعلق ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں صحیح ہے. اس نے کہا، پھر تو میں بھی ظالموں کے مددگار میں سے ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں تو ظالموں کا مددگار نہیں اس نے کہا کیوں نہیں فرمایا ظالموں کا مددگار تو وہ ہے جو تیرے بال سمارے کپڑے دھوئے اور تیرے لیے کھانا لائے جبکہ تو خود ظالم ہو حضرت سیدنا ادریس حداد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی ابتلاء و ازمائش کی گھڑیاں ختم ہوئیں تو آپ کو گھر لایا گیا اور آپ کی طرف کثیر مال بھیجا گیا آپ نے ضرورت کے باوجود سارا مال واپس کر دیا اور اس میں سے کچھ نہ لیا آپ کے چاچا حضرت سیدنا اسحاق نے آپ کے اس دن کے لٹائے ہوئے مال کا حساب لگایا تو وہ پچاس ہزار دینار کا تھا اس پر آپ نے چاچا سے فرمایا اے چاچا میں آپ کو ایسے حساب میں مشغول پاتا ہوں جو آپ کے لیے بے فائدہ ہیں چاچا نے کہا آج تم نے اتنا مال واپس کر دیا حالانکہ تمہیں ایک دانے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا اگر ہم اسے طلب کرتے تو یہ نہ ملتا اور جب ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس آیا ہے حضرت سیدنا علی بن سعید رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے ساتھ خلیفہ متوکل کے دروازے پر پہنچے جب درباریوں نے آپ کو خاص دروازے سے اندر داخل کیا تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا واپس لوٹ جاؤ اللہ عزوجل تمہیں عافیت عطا فرمائے چنانچہ آپ کی دعا کے برکت سے آج تک ہم میں سے کوئی بیمار نہ ہوا حضرت سیدنا حلال بن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں چار شخصیات ایسی ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے نمبر ایک حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی جو اذیت و تکلیف پر ثابت قدم رہے اور قرآن عظیم کو مخلوق نہ کہا نمبر دو حضرت سیدنا ابو عبداللہ شافعی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے کتاب و سنت پر فقہ کی بنیاد رکھی نمبر تین حضرت سیدنا ابو عبداللہ قاسم بن سلام رحمت اللہ تعالی جنہوں نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تشریح فرمائی اور نمبر چار حضرت سیدنا ابو زکریہ رحمت اللہ تعالی جنہوں نے صحیح اور غیر صحیح احادیث میں فرق واضح کیا حضرت سیدنا محمد بن موسیٰ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسین بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف مصر سے بہت سا مال وراثت بھیجا گیا تو انہوں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تین تھیلے پیش کیے ہر تھیلے میں 1000 دینار تھے اور عرض کی اے ابو عبداللہ اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کر لیجئے تو آپ نے فرمایا مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں مجھے میرا اللہ عزوجل کافی ہے اور سارا مال لوٹا دیا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں میرے والد محترم ہر رات ایک منزل قرآن حکیم پڑھتے اور 7 دن میں قرآن مجید ختم فرماتے پھر صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے آپ ہر دن 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے جب آپ پر کوڑے برسائے گئے تو آپ کمزور پڑ گئے اور پھر ہر دن 150 رکعت ادا فرماتے تھے آپ تین بار سکون میں آتے اور تین بار آپ کی چیخ بلند ہوتی سیدنا شیبان رائے رحمت اللہ تعالی کا جواب لاجواب حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ایک روز میرے والد محترم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل حضرت سیدنا امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے قریب سے حضرت سیدنا شیبان رائے کا گزر ہوا انہوں نے اونی جبہ پہن رکھا تھا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے حضرت سیدنا امام شافعی سے فرمایا اے ابو عبداللہ کیا میں اس ناواقف کو اس کی ناواقفیت پر آگاہ نہ کروں حضرت سیدنا امام شافعی نے فرمایا چھوڑے اسے اپنے حال پر رہنے دیجئے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہیں اسے سمجھانا بہت ضروری ہے پھر آپ نے حضرت سیدنا شیبان رائے کو اپنے پاس بلا کر استفسار فرمایا اے شیبان اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جو کسی دن اپنی نماز بھول گیا اور نہیں جانتا کہ کون سی نماز تھی تو اب اس پر کیا واجب ہے؟ تو حضرت سیدنا شیبان رحمت اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا، اے احمد، ایسے شخص کا دل یاد الہی عز و جل سے غافل ہے اور وہ بھولا ہوا غافل ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ سیکھے تاکہ دوبارہ کبھی نماز سے غافل نہ ہو اور اس دن کی ساری نمازیں بھی قضا کرے۔ پھر وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا امام شافعی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا آپ دونوں میرے جواب کا رد کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل خوشی سے چلا اٹھے اور فرمایا، نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، یہی جواب صحیح ہے۔ پھر ان کو وہیں چھوڑ کر حضرت سیدنا شیبان تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ادریس فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل سلا ہوا لباس نہ پہنتے تھے بلکہ کچی سلائی کر کے درمیان سے گول کاٹ لیتے اور سر میں داخل کر لیتے اور فرماتے، جو مر جائے گا اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر خود رو زمینی سبزی تناول کرتے اور فرماتے، اللہ عز و جل کی قسم، یہ وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حساب و کتاب نہیں۔ مشل کی روشنی میں سوت نہ کاٹو۔ حضرت سیدنا ادریس رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روز آپ کے رفقا کی عورتوں کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عورت آگے بڑھ کر عرض کرنے لگی، یا سیدی، ہم اپنے گھروں میں سوت کات رہی ہوتی ہیں تو قریب سے سپاہی مشل لے کر گزرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان مشلوں کی روشنی میں اون کاتنا جائز ہے؟ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کی، حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے گھر سے تقوی کا ظہور ہوا اس لیے تم اس کی روشنی میں اون مت کاتو۔ حضرت سیدنا ادریس حداد فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، وہاں آپ پر تنگ دستی غالب آ گئی۔ آپ کے پاس ایک بالٹی تھی، وہ آپ نے کسی چیز کے بدلے ایک سبزی فروش کے پاس گروی رکھ دی۔ جب اللہ عز و جل نے آپ کی تنگ دستی دور فرما دی تو آپ اس سبزی فروش کے پاس آئے اور اسے رقم دے کر اپنی بالٹی کا مطالبہ کیا۔ سبزی فروش کھڑا ہوا اور ایک جیسی دو بالٹیاں حاضر کر دیں اور کہنے لگا، مجھ پر آپ کی بالٹی مشتبہ ہو گئی ہے، آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر بھی معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ کون سی بالٹی میری ہے، اللہ عز و جل کی قسم، میں اسے بالکل نہ لوں گا۔ سبزی فروش نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بھی اس کو دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ آخر کار دونوں اس کو فروخت کر کے رقم صدقہ کرنے پر رضا مند ہو گئے۔ حضرت سیدنا ادریس حداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کسی جنازہ میں جاتے تو اس دن نہ کھانا کھاتے نہ اس رات سوتے۔ آپ جب کوئی قبر دیکھتے تو اس طرح روتے جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں کا کفل مدینہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانے کو آنکھوں کا کفل مدینہ کہتے ہیں۔ ایک روز حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک گھر سے باہر نکلے تو ایک عورت پر نظر پڑی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً پڑھا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی بلند و برتر پروردگار کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں، اور قسم کھائی کہ آئندہ جب بھی نکلوں گا چہرہ ڈھانپ کر نکلوں گا تاکہ کسی عورت پر نظر نہ پڑے۔ جب بھی کوئی نیا واقعہ یا مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ اس کو اس وقت تک نہ لکھتے جب تک علماء کرام رحم اللہ السلام کی خدمت میں پیش نہ فرما لیتے۔ اگر آپ کی رائے ان کی رائے کے مطابق ہوتی تو لکھ لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے اور دل میں آنے والی بات پر استغفار کرتے۔ حضرت سیدنا ادریس حداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے زود و راہ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا قلم خشک ہو جاتا تو اسے اپنے سر سے پونچھتے، اپنے کپڑے سے نہ پونچھتے۔ آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، یہ روشنائی علم کا باقی ماندہ حصہ ہے، لہذا میں اسے کپڑوں سے صاف نہیں کرتا تاکہ ہو سکتا ہے وہ کپڑا گندگی میں ڈال دیا جائے۔ 860,000 شرکائے جنازہ۔ حضرت سیدنا محمد بن موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 77 برس تھی۔ آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد دفنایا گیا۔ کثیر لوگ آپ کے جنازہ میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت سیدنا محمد بن طاہری نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ میں حاضرین کو شمار کیا گیا تو 800,000 مرد اور 60,000 عورتیں تھیں۔ جس جگہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی وہ 64 جریب زمین کی اس معلوم مقدار کو کہتے ہیں جو دس کفیز کے برابر ہوتی ہے، اور ہر کفیز 40 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ آپ کی تعزیت کے لیے خلیفہ متوکل یا خلیفہ واثق بیٹھا تو حکمہ عمرہ اور خاص لوگوں سے کہا گیا کہ خلیفہ سے تعزیت کریں۔ 1,000,000 احادیث لکھنے والا امام۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد، متقی، فقی اور پرہیزگار تھے۔ احادیث پاک کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ نے صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے علیحدہ کر کے نشاندہی کی۔ آپ رجال حدیث یعنی احادیث کے راویوں اور ان میں سے سچے راویوں کے متعلق بھی سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ نے 1,000,000 احادیث تحریر فرمائی، جن میں سند اور متن والی احادیث کی تعداد 150,000 ہے۔ منقول ہے کہ جب آپ پر تشدد کیا گیا اور مصائب و علام ڈھائے گئے تو آپ ثابت قدم رہے، جس کی وجہ سے اہل مشرق و مغرب کے محبوب بن گئے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی نگاہوں میں باعزت رہے، یہاں تک کہ جب لوگ آپ کو دیکھتے تو گویا وہ کسی شیر کو دیکھ رہے ہوتے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وصال میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ قریب المرگ تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر رونے لگے اور عرض کی، اے ابو عبداللہ، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے، سورہ صافات۔ پھر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور آپ کا طاہر روح کف سے انصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ عزوجل کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔